भगवत भक्ति के छह गुणों का वर्णन किया। साधन भक्ति की अवस्था में दो गुण प्रकट होते हैं, क्लेशग्नि और शुभ्रा। जब साधन भक्ति परमात्म को प्राप्त करके अधिक पक करके भाव भक्ति बनती है तो उसमें दो गुण और आ जाते हैं, मोक्ष लगता पर सुदुर्लभ। जब भाव भक्ति प्रेम दक्षिणा भक्ति बन जाती है और परमात्म को प्राप्त करके, तो प्रेम दक्षिणा भक्ति में छह गुण हो जाते हैं, दो दो गुण मिलते जाते हैं, छह गुण हो जाते हैं, सांदानंद विशेष आत्मा और श्री कृष्णा कृष्ण। इनमें प्रसंग चल रहा था साधन भक्ति का। साधन भक्ति में क्लेश अग्नि और शुद्धा, पहला गुण जो है क्लेश अग्नि, उसका विचार कर रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि क्लेश तीन प्रकार के हैं, पाप, क्लेश जो है वो तीन प्रकार के हैं। क्लेशात् पापं तद्बीजं अविद्या चेत् तेतरः। पाप, बीज और अविद्या, ये तीन प्रकार के क्लेश हैं। इनमें पाप का वर्णन करेंगे। पाप जो है वो पुनः तीन प्रकार के हैं, एक पाप हुआ ऊट, दूसरा हुआ बीज और तीसरा हुआ प्रारब्ध। ये तीन प्रकार के पाप। और दूसरा है बीज। बीज का मतलब है जिसने फल देना प्रारंभ कर दिया, फल देने के लिए तैयार है, अभी फल दे नहीं रहा है। जैसे बीज के भीतर वृक्ष छुपा हुआ है, ऐसे ही बीज के रूप में जो पाप है वह छुपा हुआ है और पाप का फल पाप अभी नहीं मिला है, पंथ कभी ना कभी मिलेगा। ये हो गया बीज। और प्रारब्ध का मतलब है कि वो पाप है, और प्रारब्ध का मतलब अविद्या का तात्पर्य है देह में आत्मा की बुद्धि हो जाए। तो क्लेश तीन प्रकार के, पाप, बीज और अविद्या। पाप का मतलब है कि शास्त्र में जो निषेध किया गया है ऐसे निषिद्ध आचरण को करना, उसका नाम है पाप, उसका फल दर्द प्राप्ति होगा, तो वो हुआ पाप। बीज का तात्पर्य है कि अभी पाप ने फल देना प्रारंभ नहीं किया, कर्म तो हो गया है परंतु कर्म ने फल देना प्रारंभ नहीं किया है। और अविद्या का तात्पर्य है देह में आत्मवृद्धि को प्राप्त करना। अब यदि हम साधन भक्ति करेंगे, माने नाम जप कर रहे हैं, गुरुदेव का पूजन कर रहे हैं, ठाकुर जी की अर्चना कर रहे हैं, साधन भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन रचन बंधन दास्य, श्रवण कीर्तन स्मरण विशेष रूप से तीन भक्तियों को हम कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले दूर होगी कौन सी चीज? अविद्या। माने मैं देह हूं, भक्ति के द्वारा ये अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी और साधक को ये समझ में आ जाएगा अरे देह अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। तो भक्ति के द्वारा पहली जो वस्तु होगी वो होगी अविद्या की निवृत्ति, देहाध्यास, उस देहाध्यास की निवृत्ति। देह अलग वस्तु है, आत्मा अलग वस्तु है, ये भक्ति हृदय में स्थापित करेगी। फिर भक्ति के द्वारा बीज माने पाप के जो संस्कार है वे संस्कार भी निवृत्त हो जाएंगे। तो अविद्या दूर हुई, बीज भी दूर हुआ और पाप भी दूर हुआ। अब पाप के विषय में बात करेंगे। पाप का मतलब है शास्त्र में जिस वस्तु का निषेध किया गया उस निषेध वस्तु को कहीं हम निषेध करने पर जो पाप मिलने वाला है, जो बर्बाद मिलने वाला है, जो दंड मिलने वाला है, नरक मिलने वाला है, पाप का जो फल मिलने वाला है उससे हमारी निवृत्ति हो जाएगी। तो भक्ति साधन भक्ति नाम का श्रवण, कृष्ण गुणान वाद का श्रवण, लीला का श्रवण, तो श्रवण कीर्तन और मनन, श्रवण कीर्तन और ध्यान, इनके द्वारा पाप की भी निवृत्ति हो जाएगी। जो शास्त्र में जिन वस्तुओं का निषेध किया था और उन कार्यों को हमने कर डाला, तो श्री हरिनाम के द्वारा सारे पाप उनकी निवृत्ति हो जाएगी। इन सारे पापों के हरिनाम के द्वारा उनके प्रभाव से उन पापों की निवृत्ति हो जाएगी, पाप निवृत्ति हो जाएगी। अब पाप जो है तीन प्रकार, दो प्रकार के पाप, एक प्रारब्ध और एक अप्रारब्ध। जिन पापों ने फल देना प्रारंभ कर दिया उनको हम कहेंगे प्रारब्ध। जो पाप किए तो गए हैं परंतु तो अभी फल प्राप्त नहीं हुआ है उनको हम कहेंगे अप्रारब्ध। अप्रारब्ध पाप भी दो प्रकार, एक है कूट, दूसरे है बीज। कूट का तात्पर्य है संचित पाप, बीज का तात्पर्य है क्रियमान पाप, और प्रारब्ध का मतलब है जिनका फल देना प्रारंभ हो गया वो पाप। तो एक तरह से हमारे कर्म तीन प्रकार के हैं कुल मिलाकर के, कूट, बीज और प्रारब्ध। संचित उसका एक दूसरा नाम है संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। इनमें संचित और बीज ये दोनों एक से, माने संचित, क्रियमान और प्रारब्ध, इनमें पाप जो है वो पाप में कहीं संचित जो है वो पाप ही है। वे ही जब कुछ कुछ फल देने लगेंगे तो वे ही कहीं प्रारब्ध हो जाएंगे। ये उनकी जो स्थिति है वो उनकी स्थिति को साधक प्राप्त कर लेगा। तो कूट, बीज और प्रारब्ध, इनमें कूट ही संचित पाप है। वे कूट पाप अंत में कहीं स्थित होते हैं और उसके लिए जिसका किया भक्ति के द्वारा जो प्रारब्ध पाप है उन प्रारब्ध पापों की भी निवृत्ति हो जाती है। तीनों प्रकार के पापों की निवृत्ति होती है, प्रारब्ध पापों की निवृत्ति हो जाएगी। पर भक्ति प्रारब्ध पापों की निवृत्ति करके कहीं प्रारब्ध का आभास बनी रहने देती है। उसके लिए कहा कि श्री देवभूति जी स्तुति करती हुई कह रही है कि यह नाम स्मरणाचित स्वामों के सद्य सदनाय कल्पते उत पुनस्ते भगवन दर्शना, कि यदि आपका एक नाम ग्रहण किया जाए तो उस समय स्वाद माने जो शपथ चांडाल है वह भी यज्ञ करने के योग्यता को प्राप्त कर लेता है। योग्यता प्राप्त करना अलग चीज है और योग्यता का अधिकार मिल जाना अलग चीज है। तो भक्ति के द्वारा योग्यता तो प्राप्त हो जाएगी परंतु फिर भी एक साधक योग्यता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए कुछ विलंब करता है। जैसे चुनाव में किसी व्यक्ति का जीत जाना उसको योग्यता तो प्राप्त कर देगा परंतु अधिकार की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक कि उसको शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाए। किसी किसी ने डॉक्टरी पढ़ी, मेडिकल एमबीबीएस पास कर लिया, तो उसको योग्यता की प्राप्ति तो होगी चिकित्सा करने की, पर वो तब तक लाइसेंस उसको नहीं मिलेगा जब तक कि वो ओथ सेरेमनी में सम्मिलित नहीं हो जाए। लाइसेंस उसको तब मिलेगा, लाइसेंस मिलेगा तब अधिकार पढ़ाई करनी है, वो एक अलग चीज है। तो पढ़ाई करने मात्र से ही वो अधिकार को प्राप्त नहीं हुआ। इसी प्रकार किसी ने कोई शूद्र है, स्वच्छ है और उसने भगवान का नाम लिया, तो वो यज्ञ करने की योग्यता प्राप्त किए हुए अधिकार अभी नहीं मिला। जैसे एक ब्राह्मण का बालक, ब्राह्मण वंश में जन्म उसका हुआ, तो जन्म होने से वो ब्राह्मण कहलाने तो लगा, पर यज्ञ करने का अधिकार उसको तब तक प्राप्त नहीं है जब तक उसका यज्ञों का भी संस्कार नहीं हो जाता है, उपनयन संस्कार नहीं हो जाता। तो भगवत भक्ति के द्वारा यज्ञ करने में जो बाधक कलंक थी वो कलंक हट गई, जो कहीं निषेध किया गया था कि तुम शूद्र हो इसलिए यज्ञ में नहीं आओ, ये जो अधिकार उसको जो निषेध प्राप्त था, वो निषेध प्राप्त जो बैल लगा हुआ था उसके ऊपर वो बैल हट गया, परंतु तो अभी उसको यज्ञ करने का पूरा अधिकार की प्राप्ति नहीं हुआ। बैल हटना एक अलग चीज है और अधिकार की प्राप्ति होना वो अलग चीज है। सत्य शब्द के द्वारा ये दिखाया कि बैल तुरंत हट भी गया और वो चाहे तो वह उसको यज्ञोपवीत दिया जा सकता है, उसको कार्य किया, उसे यज्ञ में सम्मिलित किया जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि यज्ञ में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, यज्ञ में सम्मिलित किया जा सकता है, पर यज्ञ में सम्मिलित करना वो चाहेगा, क्योंकि भारत यज्ञ करना यज्ञ मात्र है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। प्रताकृत का मतलब है करो तब भी कोई लाभ नहीं और नहीं करो तो कोई नुकसान नहीं, उस स्थिति की प्राप्ति है। तो वो काय को अपना समय बर्बाद करेगा यज्ञ करने में, वो सीधा भगवत चरणारविंद को नहीं प्राप्त करेगा, क्योंकि यदि उसने यज्ञ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त भी कर लिया तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वह बाबा जी बन करके या संन्यास ग्रहण करके उस यज्ञ के कार्य को छोड़ेगा, तो जिसको छोड़ना ही है उसको कार्य को ग्रहण किया जाए, उसको ग्रहण नहीं किया जाएगा। तो जो महात्मा है वो महात्मा जैसे सन्यासी है, तो वो सन्यासी और वैष्णव दोनों प्रकार के जो महात्मा है वे कहीं प्रेष इस उच्चारण के साथ में तीन बार प्रेष शब्द का उच्चारण करके वे जैसे कर्म कांड से मुक्त हो जाते हैं। जो परमहंस सन्यासी गण है, जो त्रिगंड सन्यासी गण है, वे भी गिरजा हवन करके प्रेष शब्द का उच्चारण करके ग्रह का त्याग करते हैं और कर्म से कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, यज्ञ से मुक्त होते हैं। ऐसे जो वैष्णव सन्यासी गण है ये महात्मा गण, वे भी श्री गुरुदेव से लघुगी प्राप्त करके कौपिन का संस्कार होकर के कौपिन उनको प्रदान की गई, उनको विरक्त मंत्र जो है वो प्रदान किया, और विरक्त मंत्र होने के बाद में श्री गुरुदेव उनसे कहते हैं कि अब तुम बोलोगे, तो वो तीन बार प्रेष बोलता है, तीन बार प्रेष बोलना ये मानो तीन तलाक है कि मैंने अब मेरे संसार को तलाक दे। तो प्रेष उच्चारण करने के बाद में जैसे एक महात्मा उसको कर्म करने का जो अधिकार था उसको उसने त्याग दिया, तो जिस वस्तु को त्यागना है उसके लिए लालय पैदा हो। तो जब बाबा जी बनने के लिए कृष्ण भजन करने के लिए विरक्त होकर के कृष्ण भजन करने के लिए जिस कर्म कांड का उसको त्याग करना है, उस कर्म कांड के लिए नाम के बल पर वहां को उत्सुक होगा, नाम के द्वारा वह ठाकुर का भजन नहीं करेगा कि यज्ञ करने में फंसेगा, यज्ञ करना तो वो यज्ञ करने का जो अधिकार प्राप्त करना है वो तत्वतः कृतार्थ है, उसको करने पर कोई लाभ नहीं और नहीं किया तो उसे कोई नुकसान नहीं, तो करने पर भी उसका फल नहीं है कोई, क्योंकि नाम का मुख्य फल कृष्ण स्वर्णारिंद की प्राप्ति है। इसलिए स्वादों की सद्य स्वर्णाय कल्पते, जो शपच है वह भी भगवान का नाम लेने पर तुरंत ही यद्यपि यज्ञ करने का योग्यता भी प्राप्त किए हुए है और उसको अधिकार भी दिया जा सकता है, परंतु न तो वह योग्यता को लेकर के उछलेगा और न उस अधिकार को प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि उसे दोनों ही वस्तुओं को योग्यता तो मिल गई, मानो अधिकार भी उसको दे दिया गया, तब भी उसको कोई लाभ नहीं है। वह तो हरिनाम के द्वारा परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा, कर्म कांड में फंसने के लिए उसने नाम ग्रहण नहीं किया है, नाम का जो प्रयोग किया है उसने, नाम का जो आश्रय ग्रहण किया है वह नाम का आश्रय ठाकुर को प्राप्त करने के लिए, नाम का मुख्य फल उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए उसने नाम को ग्रहण किया है, उसने उस नाम को कोई यज्ञ करने के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए थोड़ी नाम को ग्रहण किया है। तो स्वादे सद्य स्वर्णाय कल्पते कुतपुनस्ते भगवन दर्शना, हे प्रभु जो लोग आपका दर्शन कर रहे हैं उन दर्शन करने वालों का तो कहना ही क्या, वे तो परम भाग्यशाली होकर के विराजमान, जब नाम में इतनी महिमा है तो जो आपका साक्षात दर्शन कर रहे हैं उनकी महिमा का तो क्या निरूपण किया जाए। तो नाम का मुख्य फल प्रेम की प्राप्ति है, नाम का मुख्य फल यज्ञ में अधिकार प्राप्त कर लेना, यह नाम का फल है ही नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये निर्णय हुआ तो श्री हरिनाम वह क्लेशग्नि होकर के जो ऊंट पाप है, संचित पाप लकूट पाप, उनको भी भगवान नाम दूर करेगा। जो बीज पाप है अर्थात क्रियमाण पाप है उनको भी दूर करेगा, और हरिनाम का आश्रय किया गया तो वह प्रारब्ध पाप उनको भी दूर कर देगा। परंतु प्रारब्ध पाप को हरिनाम दूर करने के बाद में भी यहां एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी, यदि हरिनाम ने प्रारब्ध पापों को पूरी तरह से दूर कर दिया तो शरीर तुरंत भी जाना चाहिए, क्योंकि हमको जो शरीर मिला है वो प्रारब्ध को भोगने के लिए मिला है, प्रारब्ध के कारण ही शरीर मिला है, और यदि प्रारब्ध नष्ट हुआ तो तुरंत ही मृत्यु हो जानी चाहिए, शरीर गिर जाना चाहिए। अब शरीर गिर जाएगा तो मूलोच्छेद हो जाए, इसके भगवान क्या करते हैं ना भगवान कि वे ऊंट का नाश करते हैं, फिर बीज का नाश करते हैं, प्रारब्ध का भी नाश करते हैं, परंतु प्रारब्धाभास बनाए रखते, और जब प्रारब्धाभास बने रहने से जीवन बना रहेगा, शरीर बना रहेगा, शरीर गिरेगा नहीं, तो साधक को ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी, साधक को ये लाभ मिलेगा कि वह आगे भजन कर सकता है, और यदि शरीर गिर गया तो भजन कैसे करेगा। तो जिस उद्देश्य के लिए ठाकुर ने शरीर प्रदान किया है, माया देवी के हाथ में हमको सौंपा और माया देवी ने कृपा करके शरीर हमको दिया, वो उद्देश्य समाप्त तो नहीं होना चाहिए, उद्देश्य है ठाकुर के प्रेम को प्राप्त कराना। इसलिए संचित क्रियमान अपराध ये तीनों कर्म निवृत्त होते हैं, पर अपराध का आभास कहीं नहीं बना रहता है। इसको एक दृष्टांत के द्वारा दिखाते हैं कि अजामिल ने जितने भी पाप किए, पाप की उसके हृदय में जो वासना थी ये दोनों दूर हो गए, पाप की वासना भी दूर हो गई और उसने जितने भी पाप किए थे वो पाप भी दूर हो गए, उसके प्रारब्ध भी दूर हो गए, उसने जो पाप किए उन पापों के द्वारा उसको नरक मिलना चाहिए था परंतु उसको नरक भी नहीं मिला, परंतु प्रारब्धाभास बना, इसलिए वो जीवित रहा, विष्णु पार्षद उसे अपने साथ में नहीं ले, तो प्राण बनाए बने रहने पर फिर अजामिल ने जब नारायण नाम लिया तो वह संबंध ज्ञान पूर्वक भगवान का नाम ले रहा है कि ये नारायण नाम मेरे बेटे का नहीं है, अभी तो नारायण नारायण अब मैं जब नारायण को बुला रहा हूं तो उन नारायण को बुला रहा हूं जिनके पाषाणों ने यमदूतों को मार करके भगा दिया। अब ये नारायण श्री नारायण का बेटे का नहीं और संबंध ज्ञान पूर्वक नाम का भजन करने के लिए और उसके द्वारा प्रेम की प्राप्ति करने के लिए श्री विष्णुदूत अजामिल को अपने साथ में नहीं ले गई। भजनानंद की प्राप्ति हुई, भजनानंद के बाद में फिर सेवानंद की उसे अंत में प्राप्ति। तो भगवत भक्ति क्लेशग्नि होकर के विराजमान है। क्लेशग्नि का तात्पर्य है वह अज्ञान को दूर करेगी, देहाध्यास को दूर करेगी, वह पाप की वासना को दूर करेगी और पाप की वासना के साथ में जो पाप हो गए हैं तीनों प्रकार के पाप को भी वह दूर कर देगी। माने संचित क्रियमान और प्रारब्ध तीनों प्रकार के पापों को दूर करेगी, परंतु प्रारब्ध का आभास बनाए रखेगी। प्रारब्ध का आभास बने रहने पर साधक संबंध ज्ञान पूर्वक नाम का आश्रय ग्रहण करेगा और नाम का आश्रय संबंध पूर्वक नाम का आश्रय ग्रहण करने पर उसे सेवा सुख की प्राप्ति हो जाएगी। यदि नाम का आभास करने से बेटे का नाम लेकर के उसने नारायण नाम लिया तो नाम आभास के द्वारा दो वस्तुओं की प्राप्ति हुई, पाप की निवृत्ति और मोक्ष की प्राप्ति। संसार का बंधन उसे अब नहीं होगा, मोक्ष की प्राप्ति, परंतु सेवा सुख की प्राप्ति नहीं होगी। सेवा सुख की प्राप्ति तब होगी जबकि वह संबंध ज्ञान पूर्वक भगवान का नाम का। तो पद्म पुराण ने भी यही कहा, अपराध फलम पापम कूटम बीजम फलम दुखम, कि भगवत भक्ति के द्वारा पाप की जो वासना है वो भी समाप्त हुई। अपराध फलम जिसका फल अभी प्राप्त नहीं हुआ वासना है, तो पाप की वासना भी दूर हुई। कूटन माने संचित कर्म भी दूर हुए, बीजम क्रियमान कर्म भी दूर हुए और फलोन्मुखम जो प्रारब्ध कर्म है वे प्रारब्ध कर्म भी नाम के द्वारा पूर्ण हुए। बोलो नाम भगवान की जय। और नाम के द्वारा चार पाप की वासना दूर हुई, पाप की वासना दूर होना बहुत जरूरी बात। प्रायश्चित कर्मकांड की विधि के द्वारा पाप को दूर करने का प्रयास कैसे है, बोलो जैसे कोई कांटे का झाड़ है और कैंची लेकर के उसको बड़ा सुंदर एक गुंबद का आकार दे दिया, एक हरिण का आकार दे दिया, कोई नाचते हुए मोर का आकार दे दिया, किसी पक्षी का आकार दे दिया, पर दो चार पांच दिन में फिर से कोई डाली कहीं निकल आएगी, कोई डाली कहीं निकल आएगी, रूप बदल जाए। तो प्राश्चित के द्वारा कर्मों को निरुक्त करना वो है जैसे कैंची लेकर के किसी मेहंदी के पेड़ को सुंदर आकार दे देना, पर फिर से वो बिगड़ जाएगा। उससे बढ़कर के साधन है वो है ज्ञान, नहीं ज्ञान से ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है, परंतु ज्ञान के द्वारा पाप को नष्ट करने का प्रयास कैसे है, जैसे कागे के किसी झाड़ी के ऊपर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी, ठीक है जल गया ऊपर ऊपर से, परंतु उसकी जल नीचे है, और यदि कहीं सील है, नमी है, तो फिर से कागे ओले हो जाएंगे, बबूल फिर से खराब हो जाएगा। इसलिए ज्ञान के द्वारा भी पाप की पूरी निवृत्ति नहीं हो सकती है। अब तीसरी चीज आएगी भक्ति, भक्ति के द्वारा जल भी नष्ट हो जाएगी, तो पाप के संस्कार भी नष्ट होंगे, संचित कर्म भी नष्ट होंगे, और संचित करने के बाद में जो क्रियामय अपराध कर्म है वे भी नष्ट होंगे। आगे प्रेमानंद प्रदान करना है, इसलिए ठाकुर प्रारब्ध को पूरी तरह से नष्ट नहीं करेंगे, प्रारब्ध का आभास बनाए रखेंगे, प्रारब्ध का आभास करने से शरीर बना रहेगा, शरीर बने रहने पर फिर आगे भजन होगा। अब संत ग्रंथ गुरुदेव उनके चरित्र में भी देखने में आता है कि अंत काल में संत लोगों में भी रोग पीड़ा कहीं व्याकुलता ये दिखती है। उन संतों से पूछो, गुरु जी इस समय आप ऐसे व्याकुल के रहे हो, रोग के भोग रहे हो, तो उनका जवाब क्या होगा, बोले भैया हमने अनेक अनेक अपराध किए हैं, नाना अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, इसलिए उन अपराधों को भोग रहे हैं। भक्त महाराज ने हमको उन अपराधों को भुगा दिए, अधिक विनम्रता में वे कहेंगे भैया नाम भगवान हंसरी के पापी के ऊपर काय को कृपा करेंगे, इसलिए हम अपने पाप का फल भोग रहे हैं। ऐसा है नहीं, उनके पाप तो पहले ही समाप्त हो गए हैं, परंतु विनम्रता में गुरु जी कहेंगे, गुरु जी कहते हैं, संतगण कहते हैं, बोल भैया हमारे पुराने पाप जो है वे भोग रहे हैं, या अपने अपराध का फल भोग रहे हैं। जब कोई उसे कहे नहीं नहीं पाप तो आप में ही नहीं, तो फिर वे दोबारा कहने लगे अपने अपराध का फल भोग रहे हैं, तत्वतः अपराध भी उनमें नहीं है, अपने भजन को छुपाने के लिए वे अपराध का नाम दे रहे हैं। व्याकुलता उत्पन्न करने के लिए ये रोग कृपा के रूप में उन गुरुदेव के श्रीअंग में वृद्धावस्था में अंतावस्था में कहीं सामने प्रकट हो रही है, परंतु उनमें कोई न तो पाप है न उनमें अपराध है, उनके अपराध भी संलग्न हो चुके हैं। मूल जो वस्तु है वो मूल वस्तु है उनमें व्याकुलता को बढ़ाना, कृष्ण विरह की, और व्याकुलता को बढ़ा करके हम शिष्यों को कहीं सेवा करने का स्वावसर श्री गुरु जी प्रदान करना चाह रहे हैं कि शिष्य हमारी सेवा करेगा तो सेवा करने से उसको सेवा करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो न तो गुरुदेव संतगणों के अंतिम समय में जो व्याकुलता रोग इत्यादि दिखते हैं न तो वे पाप के फल हैं, तो पाप उनके पहले ही निवृत्त हो गए। फिर वे कहते हैं कि हमारे अपराध का ये दंड भोग रहे हैं, तो उनमें अपराध भी नहीं है, उनके अपराधों की निवृत्ति भी हो गई, तो उन्होंने तो निरपराध होकर के भगवत भजन किया है, इसलिए अपराध का भी कोई फल नहीं है। तत्वतः लीला शक्ति ने उनकी लीला को समापन करने के लिए, उनमें व्याकुलता उत्पन्न करने के लिए उनमें ये रोग इत्यादि प्रदान किए कि हाँ मेरे पास में पिछले सारा समय व्यतीत हो गया है, गोविंद का कृपा करो, इसलिए उनको रोक दिए लीला शक्ति ने कृपा करके उनकी व्याकुलता को बढ़ाने के लिए, और श्री गुरुदेव ने कृपा करके हमको सेवा करने के लिए एक अवसर प्रदान किया, इसलिए उनमें कहीं कष्ट प्राप्त होते हैं, अन्यथा भक्ति के द्वारा क्लेश भी उनके सारे क्लेश तो पहले ही दूर हो गए थे, जो क्लेश दिखते हैं वह हमारे ऊपर कृपा करने के लिए और उनके ऊपर उनकी व्याकुलता को बढ़ाने के लिए ये क्लेश उनको प्राप्त कराए गए। और इसी के दृष्टांत के रूप में यहां पर यह दिया गया कि स्वागो सत्या समुदाय कल्पते, जो स्वाग है स्वच्छाला चांदा वह भी परम पवित्र हो जाता है। तो फिर गुरुजी उनकी पवित्रता का तो कहना क्या, उन्होंने तो पूरी गंभीरता के साथ में श्री भगवान नाम उनका आश्रय ग्रहण किया हुआ है। इसीलिए श्री सत्संग में कहा गया, तई स्थान निर्हान कुरंते तपो दानव प्रतादि भी ना धर्म यह कसुदेव तद निशान से गया। श्री परीक्षित महाराज उनसे श्री शुकदेव जी कह रहे हैं कि राजा तई स्थानी अर्हाने कुरंते, नाम का ग्रहण करने पर पानी अर्हाने जितने भी पाप है वे सब समाप्त हो जाते हैं। तपोदान क्रिया नहीं, तपोदान व्रत इनके द्वारा पाप दूर हो जाते हैं, परंतु पाप की वासना दूर नहीं होती है। हरिनाम वो वस्तु है जिनके द्वारा पाप की वासना भी दूर हो जाती है। ना धर्मयम का धर्मयम माने वासना बनी रहती है, परंतु हरिनाम के द्वारा पाप भी दूर होते हैं माने पाप की वासना भी दूर होती है। फिर जो कूट संचित पाप है वे भी दूर होते हैं। फिर जो बीज पाप है क्रियमान पाप वे भी दूर होते हैं। फिर प्रारब्ध पाप वे भी दूर होते हैं, प्रारब्ध का आभास मात्र बना देता है जिससे कि वे आगे निश्चिंत होकर के भजन कर सके। तो तन ईशान से गया श्री भगवत भक्ति वह अविद्या, तो ये दो चीज हो गई, भक्ति के द्वारा पाप की निवृत्ति होती है, भक्ति के द्वारा बीज की निवृत्ति होती है। बीज कोई अलग वस्तु नहीं है, बीज भी पाप का ही एक अंश है, अंत में बीज और पाप दोनों एक हो जाएंगे। अब तीसरी बात है अविद्या हर, उस अविद्या हर के प्रमाण में कृष्ण देते हैं, प्रमाण देते हैं कि यह पाद पंकज पलाश विलाश मत्या कर्माशय गति संता तद्वंद रिक्त मतयु यतयो विरुद्ध श्रोतो गणास्क मगन भरि वासुदेव। श्री संकादिक प्रसू महाराज के यज्ञ में आए और प्रसू महाराज को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि यह पाद पंकज पलाश, भगवान के चरण तो हो गए कमल और उस कमल में चरणों में जो उंगली निकली हुई है पांच, वे उंगली हो गए कमल के पत्ते, पाद पंकज पलाश वे हो गए पलाश। उन पलाश की भक्ति से, उन पलाश से भी विलास माने नाखून चरण जो है उन चरण कमलों के अंगुलियों के उन नाखूनों से जो किरणें निकल रही हैं वही हो गई यह पाद पंकज माने चरण कमल उनके विलास, उनके पाद पंकज पलाश, पलाश का मतलब उनमें से निकलने वाली उंगली और उंगलियों के विलास माने उन उंगलियों में भी जो नाखून है उन नाखून से निकलने वाले किरणों के द्वारा कर्मा संता कर्माशय वह भी छूट जाता है, अर्थात चित जल ग्रंथि वह भी छूट जाती है। चित है आत्मा, चित माने आत्मा, सच्चिदानंद आत्मा है और जल है ये शरीर। आत्मा के शरीर से जो गांठ लगी है वो गांठ क्या है, दो चीजों को जोड़ा तो गांठ लगेगी। गांठ क्या है, गांठ है अहंकार। उस देहाध्यास रूपी अहंकार तो जो देह मैं हूं ये बात कहां रहेगी, अहंकार में, वो अहंकार ही है मानो का, इसलिए अहंकार का एक नाम हुआ चिज्जड़ ग्रंथि। चिज्जड़ ग्रंथि माने अहंकार। जिस माने आत्मा और जड़ माने शरीर, इनकी गांठ कौन सी है? मैं देह हूं अर्थात अहंकार, यही उसकी होगी गांठ। ये गांठ जैसी खुलती है कि आत्मा अलग वस्तु है, मैं अलग वस्तु हूं, शरीर अलग वस्तु है, मैं शरीर हूं ही नहीं, तो इस कर्माशय को जैसे उद्घसेंती, यदि गांठ को खोलना तो वो गांठ भगवत नाम के द्वारा जैसे खुलेगी, जैसे भगवत भक्ति के द्वारा खुलेगी, और ये बात प्रतीत होगी कि शरीर अलग वस्तु है, आत्मा अलग वस्तु है, मैं अलग वस्तु हूं, शरीर अलग वस्तु है। ये चित्त और जल इन दोनों की गांठ को खोलने के लिए सबसे बड़ा साधन है हमारे पास में तो नाम। तो नाम के द्वारा चित्त जल ग्रंथि अहंकार की जैसे निवृत्ति होगी, इसी प्रकार यदि कोई भक्ति का आश्रय को ग्रहण करें, चरणों के पलाश के विलास की भक्ति तो कोई करे नहीं, चरणों की उंगलियों से निकलने वाले जो नाखून, उन नाखूनों की किरणों के से तो कोई भक्ति करे नहीं, और वह प्रयास ये करे कि मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्त होने के लिए दूसरे बहुत से साधन हैं, योग करूंगा मुक्त हो जाऊंगा, मैं ज्ञान करूंगा, अमुक मंत्र जपूंगा मुक्त हो जाऊंगा, तो तब बंद रिक्त मत आया। नाम के बिना, भक्ति के बिना चित्त जड़ ग्रंथि खुल नहीं सकती है, अहंकार का नाश हो नहीं सकता है। जो ऐसा प्रयास कर रहे हैं, कर्माशय माने हृदय को, अहंकार को, कर्माशय माने अहंकार को, हृदय में स्थित अहंकार, उस अहंकार को उद्घृष्टी खोलने का यदि प्रयास कोई दूसरे साधन से करेगा तो उसको मैं क्या कहूंगा? उसको रिक्त मति कहूंगा, मानो उनमें बुद्धि है ही नहीं। ये भक्त जनों की एक गाली है कि जो भक्ति को छोड़कर के दूसरे साधनों से अपने अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं, वे रिक्त मति ही है, उनमें बुद्धि है नहीं। यतियों विरुद्ध शोक होगा, कोई यति भले ही अपनी इंद्रियों को कितना ही वश में करे, उसकी चित्त जड़ ग्रंथि खुल नहीं सकती है, देह अभिमान से वह मुक्त हो नहीं सकता है। देह अभिमान से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवत भक्ति। अतः वासुदेवम, इसके निष्कर्ष की बात यह है कि वासुदेव का भजन करो, वासुदेव का भजन करने पर तुम्हारी चित्त जड़ ग्रंथि खुलेगी, अन्यथा चित्त जड़ ग्रंथि नहीं खुलेगी। इसलिए भाई वासुदेवम, श्री वासुदेव का भजन करते हुए विराजमान। आगे इसी बात को श्री सूत जी ने कहा कि शृंगताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय स्थंतो यभद्राणी विधुनोति सुहृत सता। कि कृष्ण कथा का जब निरंतर निरंतर श्रवण किया जाएगा तो श्रवण करने पर हृदय की जितनी भी ग्रंथियां हैं वे अपने आप खुल जाएंगी। नष्ट प्राय ही भद्रेशु, जब अभद्र नष्ट हो जाएंगे भागवत सेवा के द्वारा, तब गोविंद में उत्तम भक्ति शुद्धा भक्ति प्राप्त होगी, नैष्ठिक की शुद्धा भक्ति प्राप्त होगी, और उस समय रजस्तमो भाव ये सब दूर हो जाएंगे और सत्वे प्रशीनति श्री गोविंद में चित्त एकांत होकर के लगेगा। तो कृष्ण कथा श्रवण करना, कृष्ण नाम को ग्रहण करना, ये ही हृदय की ग्रंथि खोलने का एक श्रेष्ठ तरीका है, इसके अतिरिक्त तो और कोई दूसरा श्रेष्ठ तरीका नहीं है। एवं प्रसन्न मन सो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व ज्ञान मुक्त संग से जायते। श्री सूची कह रहे हैं कि ऐसे जब भक्ति करेगा, प्रसन्न मन वाला जो है, प्रसन्न मन वाला होकर के जब भक्ति योग करेगा तो भगवत तत्व का विज्ञान उसके हृदय में प्राप्त होगा, और विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, उसकी हृदय की ग्रंथि कट जाएंगी, सारे कर्म बंधन उसके दूर होते हुए चले जाएंगे। पद्म पुराण में भी भगवत भक्ति के द्वारा अविद्या दूर होती है, इसके लिए कहा गया कृतां यात्रा विद्या हरि भक्ति ही अनुत्तमा अविद्या निर्भयाशु तावत ज्वालेव बंदगी। जब कृतां यात्रा भक्ति यदि कोई करे तो भक्ति करने पर हरि भक्ति के पीछे चलने वाली जो विद्या है कृतां यात्रा विद्या की, जो विद्या भक्ति के पीछे पीछे चल रही है उस विद्या के द्वारा अविद्या रूपी सर्पणी को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जाएगा जैसे कि जब दावा जल लगता है तो सर्पणी दावा जल के साथ में ही जल जाती है। तो विद्या हो गई एक दावा जल, सर्पणी हो गई अविद्या और भक्ति हो गई विद्या। तो भक्ति रूपी विद्या के द्वारा अविद्या रूपी सर्पणी जल जाएगी जबकि तावा नल की प्राप्ति होगी, तावा नल जलेगा तो भक्ति का प्रभाव हो गया दावा नल, श्री भक्ति वो दावा नल के समान हो गई, जो अज्ञान था वह हो गया एक सर्पणी और तालाजन मन भक्ति का जो प्रभाव है वह उस सर्पणी को अविद्या को जला देने वाला हो जाएगा। तो भक्ति के पीछे चलने वाली विद्या अविद्या रूपी तालाजन में अविद्या रूपी सर्पणी को तालाजन में मन भक्ति के प्रभाव में जला देगा। याद हो गया ये तीनों व्याख्या हो गई कि भक्ति क्लेशक नहीं होकर के विराजमान है, अब भक्ति शुभ को प्रदान करने वाली है इसको दिखा रहे हैं कि शुभाने पुण्यवान सर्व जगतां अनुरक्तवान सद्गुणा सुख नित्य आदि आख्याताने कि भक्ति के द्वारा शुभ की प्राप्ति होती है। शुभ की प्राप्ति क्या है कि प्रेरण भक्ति करने पर साधक को अपने आप आनंद की प्राप्ति योग्य प्रेरण प्रेरण माने अपने आप को सुख की प्राप्ति होना। फिर दूसरा जो शुद्धता है शुद्ध प्रदान करने का गुण है भक्ति का वो है सर्व जनता अनुरक्तता, जो भक्ति कर रहा है उससे सारा जगत उसके प्रति अनुराग करे, सर्व जनता सारा जगत उससे अनुराग करते हुए विराजमान होगा। और तीसरा जो भक्ति कर रहा है भक्ति के प्रभाव से उसमें सारे गुण आ जाएंगे। तो पहले निषेध मुख से वर्णन किया अब भक्ति का अन्वय मुख से वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति करने से तीन वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी, ये तीन वस्तुएं ही मानो भक्ति का शुभ दान करना करने का गुण है। शुभदत्त भक्ति शुभदा है शुभ प्रदान करने वाली है जिसको तीन प्रकार से दिखाया कि भक्ति करने पर व्यक्ति वो मन में बड़ा प्रसन्न होगा, भक्ति करने से मन में बड़ा संतोष होता है प्रेरण, फिर सारा जगत उसको आदर करता है अपने आप भक्ति को, और तीसरे उसमें जितने भी अच्छे गुण हैं वे अच्छे गुण अपने आप आ जाते हैं। तो भक्ति के आभास करने मात्र से वेश धारण करने से सारे गुण व्यक्ति में अपने आप आ जाते हैं और जगत की प्रशंसा उसको प्राप्त होने लगती है और भजन जब करता है उसके मन में भी बड़ा संतोष रहता है कि आज मेरा जीवन सफल हुआ, आज का मेरा दिन सफल हुआ। तो भक्ति शुभ को भी प्रदान करने वाली है। इसी के प्रमाण में कह रहे हैं कि यस्य प्रसन्नो भगवान गुणै मैत्राधि हरि तस्मै नमन्त भूतानि निम्न माम एव स्वयं, जिसके ऊपर श्री भगवान प्रसन्न होते हैं यस्य प्रसन्नो भगवान जिसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं उसके पास में गुणै मैत्राधि हरि में सारे गुण अपने आप भक्ति के प्रभाव से उदय हो जाते हैं, उसके दुर्गुण नष्ट हो जाएंगे और भक्ति के प्रभाव से सारे गुण उसमें आ जाएंगे और मैत्रादि भी, और जगत उससे मित्रता करने लगेगा। जो भक्ति करेगा उसके प्रति जगत में मित्रता करने वाले सब अपने आप मिल जाएंगे। ये संतगण के प्रत्यक्ष प्रमाण है, आत्मनुभव आत्म है, सब जगत इनको आदर करने लगता है। भजन करना वो तो बड़ी दूर की बात है, भजन का पेश मात्र धारण करने पर भी आदर की प्राप्ति हो जाए। मजाक की बात नहीं रह गई है कि मूल मुराए तीन गुण मिटे, मूल की खास और खाए में कोई लड़ुआ नहीं है और लोग कह महाराज तो देश धारण करने की विशेषता है। हंसी करने की बात में बात नहीं रही है, कहीं तथ्य है। तो भजन करेगा उसकी तो कहना ही क्या, केवल देश मात्र धारण कर ले तो उस तब भी लोग वहां उसको इतना आदर प्रदान करते हैं, ठाकुर उसको सारी सुविधाएं कहीं ना कहीं प्राप्त करा देते हैं। फिर जो भजन करने वाले हैं उन भजनानंद महात्माओं पर तो कहना क्या, जब देशधारी महात्माओं की इतनी महिमा है तो फिर जो भजन करने वाले हैं उनका तो कहना ही क्या। तो वो ही संकेत कर रहे हैं कि जैसे आस्ते भक्त भगवत किंचना सर्वे गुणैः सत्त समासते सोरा, जिसके हृदय में भक्ति है यह सब प्रसन्न है भगवान गुणैः मित्रादि, जिसके हृदय में भक्ति विराजमान है और भगवान प्रसन्न हुए हैं तस्मै नमन्त भूतानि, सभी प्राणी उसको महाराज महाराज कहकर के प्रणाम करने लगते हैं। निम्न माप एवं स्वयं, जैसे जहां गड्ढा है वहां पर पानी अपने आप बह करके इकट्ठा हो जाता है, इसी प्रकार जिसके हृदय में भक्ति है वहां भक्ति होने पर सारे गुणों की नदियां अपने आप वहां एकत्रित हो जाती है। निम्न माप एवं स्वयं, तो निम्न माने गड्ढे में, आप माने जो जल है वह स्वयं आ जाता है। इसी प्रकार भक्ति जिन जो भजनानंदी महात्मा है उन भजनानंदी महात्माओं के पास में तो सब साधन सारे यश सारे गुण अपने आप एकत्रित होते हुए चले जाएंगे। अर्थात भक्ति क्लेशग्नि और शुभदा, ये शुभदा की व्याख्या चल रही है, भक्ति के द्वारा शुभ की प्राप्ति होती है। इसी के लिए पद्म पुराण में एक प्रमाण दिया गया कि येना चित्तो हरिस्तेनो वर्तमानि जगन्त्यपि रज्जन्ते जन्तवस्तत्रो जन्मास्थावरः, जिसके हृदय जिसने हरि की अर्चना की तेन वर्तमानि जगन्त्यपि, भगवान के आराधना पर मानो सारे जगत की उसने तर्पित कर दिया, सारे जगत को तृप्त कर दिया। तो जैसे यदि हम किसी को देते हैं तो परिणाम में वहां को आदर आदर प्राप्त होता है, जगत की रीति है तो तुमको मिलेगा। बेटा बेटी को भी दोगे तो बेटा बेटी तुम्हारा सम्मान करोगे, दोगे नहीं तो बूढ़े बाप पर भी ऊपर भी कोई कृपा करने वाला नहीं है, उसका भी पालन करना करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो जगत की स्थिति ये है कि देने पर जैसे तृप्त तो होने पर बदले में आदर दिया जाता है, तो जिसने भगवान की आराधना की उसको सभी लोग आदर प्रदान करने लगते हैं। तो ये न अचेतो हरि, जिसने भगवान की अर्चना की मानो भगवान की अर्चना करने के साथ ही साथ सारे जगत की अर्चना हो गई, भगवान की अर्चना में ही सारे जगत की अर्चना हो गई। और जयंती वे जगत के जितने भी प्राणी हैं वे रंजयती जंतुवस्तत्रो, उस व्यक्ति के प्रति सारे जंतुगण वे आदर करने लगते हैं। जंगमा स्थावर आदि, चाहे वो जंगम हो और चाहे स्थावर, वे सब उस व्यक्ति की प्रशंसा करने लगते हैं। अब भक्ति स संपूर्ण गुण जो क्लेश हो शुद्धा, तो शुद्धा का एक अंतिम एक अर्थ और किया कि संपूर्ण गुण उसमें आ जाते हैं। इसके लिए प्रमाण दे रहे हैं यस्यास्य भक्तिर भगवती अकिंचन, जिसने भगवान में अकिंचन भक्ति की, सर्वे गुण तत्व समासते स्वरा, सभी गुणों के साथ सारे देवतागण मानो उसकी सेवा सेवा करने के लिए उपस्थित रहते हैं। जिसने भक्ति की उसकी सहायता करने के लिए सारे देवतागण रहने लगते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। ये तो बस सामान्य है, पर इसका एक विशेष अर्थ और किया गया कि जिसके हृदय में भगवत भक्ति विराजमान है तत्व समासते सोरा, वहां पर श्री प्रियालाल अपने सुरामा ने अपने संपूर्ण सखीगण मंडलीगण के साथ में अपने संपूर्ण परिक्रमा के साथ में उसके हृदय में विराजमान हो जाते। ये रसिक जनों का तत्व समासते सोरा, सोरा का तात्पर्य है नृत्य पर भी उसके हृदय में विराजमान हो जाता है। जिसने भगवत भक्ति की उसमें सर्वे गुण सारे गुणों के साथ में तत्व समासति सुराह, सुराह माने नित्य पढ़कर, वो पढ़कर भी वहां पर एकत्रित हो जाता है, विराजमान हो जाता है। परंतु हर अभक्तस्य, जिसने भगवान की भक्ति नहीं की, वो तो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण उसके पास में कहा रहेंगे। यदि कोई भगवत भक्त नहीं है तो कितने भी गुण हो वे गुण उसको फलदायी नहीं होंगे। तो हर अभक्त महत्वपूर्ण, भगवान में जिसकी भक्ति नहीं है उसे महत्वपूर्ण प्राप्त नहीं होंगे। मनोरथे ना असत्य, ऐसा व्यक्ति असत पदार्थों में ही मनोरथ करेगा कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। जो पदार्थ आज है कल नष्ट होने वाले हैं उनकी ओर यदि वो दौड़ेगा तो धाम को बही, बाहर की ओर जब दौड़ रहा है तो उसमें महागुण कहाँ आएंगे, तब तो उसको अपमान ही प्राप्त होगा। इसलिए रत्नदास गोस्वामी वे यदि जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के ऊपर खड़े होकर यदि भिक्षा करें तो महाप्रभु को अच्छा नहीं लगा। जब उन्होंने भिक्षा छोड़ दी तो कहीं क्षेत्र में भी नियमित न होकर के जब वे केवल माधुकरी मांगने लगे, जो क्षेत्र है कौन दे रहा है किसको दे रहा है ये जहां पर विचार नहीं है, उस क्षेत्र से जब उन्होंने माधुकरी प्रारंभ की तब उनको महाप्रभु की प्रसन्नता हुई और उसका भी त्याग करके कभी जितना मिल जाए जगन्नाथ जी की मोरी में बह करके जो प्रसाद आए उसके चारों को बीन करके और उसको धोकर के जब अपनी यात्रा चलाने लगे जीवन यात्रा, तो महाप्रभु परम परम पसंद हुए। और फिर महाप्रभु ने कहा श्री स्वरूप दामोदर से, नहीं रघुनाथ की भिक्षा की तुम व्यवस्था करो और इनको व्यवस्थित भिक्षा कराओ। तो महाप्रभु की अत्यंत प्रशंसा प्रसन्नता हुई, अन्यथा पहले प्रसन्नता नहीं थी। महाप्रभु पहले उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे थे और फिर प्रसन्नता की, ठीक है भिक्षा मांगना बिल्कुल वैसे ही है, भिक्षा वृत्ति वह तो वेश्या वृत्ति के समान है कि ये ग्राहक आएगा शायद मुझे कुछ दे जाए, ये ग्राहक आया है शायद मुझे कुछ दे जाए, ये वेश्या वृत्ति जैसा ही है। अब माधुकरी करना एक अलग वस्तु है, अब तुम जो माधुकरी करते हुए विराजमान हो क्षेत्र में जहां कौन को दिया गया कौन को नहीं दिया गया, जितना क्षेत्र था उतना बच गया, इसके बाद तुम जाओ रह गए तो रह गए, अब नहीं मिले क्षेत्र बंद हो गया। तो उसमें महाप्रभु प्रसन्न हुए, अमुक व्यक्ति ने मुझे इतना दिया, वहां पर व्यक्ति के साथ में कहीं संबंध होने की संभावना है, परंतु क्षेत्र में जाकर के यदि माधुकरी ले गई तो वहां पर न तो पहले से आशा थी मिल गए तो बहुत अच्छे, ठाकुर की कृपा से मिली। वहां पर ठाकुर देने वाले होंगे, वहां पर कोई व्यक्ति देने वाला नहीं होगा। तो महाप्रभु उस समय प्रसन्न होकर के विराजमान। तो ये कह रहे हैं जिसके हृदय में भक्ति है वहां पर सारे गुण विराजमान है और देवता भी विराजमान है। देवताओं का तात्पर्य है परकर के साहित्य शिव प्रियालाल विराजमान है भक्त के हृदय में। और जो हरि का अभक्त है उसमें कभी महागुण हो ही नहीं सकते। मन रसेना असति वह मनोरथ में असत मनोरथों में बाहर बोलता हुआ विराजमान होगा। भक्ति का एक तीसरा गुण वर्णन कर रहे हैं भक्ति परम सुख को प्रदान करने वाली है। सुख दो प्रकार के, सुखम वैषयिकम ब्राह्मण ऐश्वर्य तत्प्रधा, तीन प्रकार के। एक सुख है विषय सुख मिल जाना। संसार में जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है उनके सुख को प्राप्त होना ये हो गया वैषयिक सुख। फिर दूसरा सुख हुआ ब्रह्म सुख, वृंद में जाकर के लीन हो जाना। तीसरा सुख हुआ कहीं ऐश्वर्य सुख, ईश्वर पद का जो सुख है वो मिल जाना। अर्थात किसी लोक का तुमको मालिक बना दिया, ब्रह्मा जी बना दिया, इंद्र बना दिया, वरुण लोक का मालिक वरुण बना दिया, उन सुखों को प्राप्त कर रहे हो। वहां पर मैं भी छा रहे हो ईश्वर बनकर के अपने अनुगत जो है उनको कमाने भी करते हुए गुजर रहे हो। तो ऐश्वर्य प्राप्त होना, ब्रह्म में दीन हो जाना और संसार में भोग की जितनी भी सामग्री है उन भोग की सामग्रियों को प्राप्त कर लेना, ये तीनों सुख भक्ति के द्वारा भी मिल सकते हैं। श्री ध्रुव जी को वैशेषिक सुख इनकी प्राप्ति होगी, विषय के सुख की प्राप्ति हो गई। कहीं ध्रुवों का मालिक बना दिया तो उनको ईश्वर बने का जो सुख है उसकी भी प्राप्ति हो गई। और ब्रह्मलीन हो जाना ये भी किसी को सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए तंत्र में कहा गया, तंत्र का तात्पर्य है जहां पर भगवान के वैभव का विस्तार किया जाए। तन्यते इति तंत्र है, जहां भगवान के ऐश्वर्य का विस्तार किया जाए और उन ऐश्वर्य की पूजा की जाए, भगवान के एक एक पार्षद की पूजा की जाए, उनके अलग मंत्र अलग उनका सूर्य उपचार से पूजन किया जाए। तो विस्तार जहां पर हो उसका नाम है तंत्र। और इसके विपरीत तंत्र का कमी है कि एक सूत्र में बांध करके बस इकट्ठी पूजा कर देना, उसको भी तंत्र कहते हैं। तंत्र पूजा करो मन ज्यादा विस्तार मत करो। तो तंत्र का मूल जो तंत्र शास्त्र है उस तंत्र शास्त्र की महिमा कि जहां भगवान के वैभव का विस्तार पूर्वक पूजन किया जाए उसका नाम है तंत्र शास्त्र। तीन तरह की पूजाएं हैं, एक है तांत्रिक की पूजा, एक है वैदिक की पूजा, एक है वैदिक की तांत्रिक की मिश्रित पूजा। इनमें वैदिक की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ है। वैदिक की पूजा में ठाकुर जी का विराजमान करके ठीक है वेद मंत्रों का कहीं प्रयोग किया, प्रारंभ हुआ तब वेद मंत्र का प्रयोग हुआ, कभी कभी उत्सव में वेद मंत्र का प्रयोग हो गया, नित्य आदि में भाव पूर्वक पूजा किया हुआ है वैदिक पूजा। अब नित्य बोलने की जरूरत नहीं है, ठाकुर जी भोग लगाए तो नाम आप बोलेंगे बोलेंगे, जरूरत नहीं है। आप की कर रहे हैं तो चंद्रमा मंत्र जाकर बोला ही बोल जाए, वेद मंत्र का प्रयोग ये जरूरी नहीं है। तो वैदिक पूजा मैंने एक बार वेद का आश्रय ग्रहण कर लिया और फिर भाव के द्वारा पूजा की जा रही है, वो हो गई वैदिक पूजा। तांत्रिक की पूजा उसका नाम जहां पर भगवान के वैभव का वर्णन किया जाए, पहले श्री उनकी स्थापना करें कि छह जो त्रिकोण वे एक दूसरे में फंसे हुए हैं और उनके कोणों में भगवान के विभिन्न आयुध शक्ति पार्षद इन सब का कहीं ध्यान किया जाए, कृपाल उन सबों को रख करके और उनका एक एक का पूजन किया जाए, वो है तांत्रिक पूजन। की पूजा करने पर वैभव वैभव की प्राप्ति होगी, ठाकुर रह जाएंगे और उनसे वैभव जो है वो हमें मिल जाएगा, यहां पर चिंता कट जाएगा। इसे तांत्रिक की पूजा में भी नहीं पड़ना चाहिए। वैदिक की पूजा जो है वेद का आश्रय, वेद में निष्ठा है और भाव पूर्वक ठाकुर की सेवा कर रही है, ये वैदिक की पूजा हो गई। तीसरी जो है वो है वैदिक की तांत्रिक की मिश्रित पूजा। पहले भगवान के वैभव का सारे जगत में ध्यान किया, अब जगत की पूजा करने तो कैसे जाएंगे? ऐसी स्थिति में जगत में भगवान के वैभव का जो ध्यान किया गया, उस वैभव को कहीं पूजन के योग्य बनाने के लिए एक श्री यंत्र इत्यादि बनाया, गोपाल यंत्र, श्री यंत्र उनकी रचना की और उनके प्रत्येक कोण में भगवान के वैभव, उनके आयुध, उनकी शक्ति, उनके पार्षद, उनके विभिन्न महिमा, लोकपाल, इन सबों का ध्यान किया वहीं पर यंत्र में। और यंत्र के जो मध्य भाग है कर्णिका, कर्णिका, उस कर्णिका में भगवान की कोई नारायण की मूर्ति ला करके उस कर्णिका के बीच में स्थापित की और फिर नारायण का शुभ शुभचार से शालग्राम जी की स्थापना करके फिर नारायण का शुभ शुभचार से पूजन कर रहे हैं, उसका नाम है वैद्य की तांत्रिक की मिश्रित पूजा। तो तीन तरह की पूजा हुई, एक वैद्य की, एक तांत्रिक की, एक वैद्य की तांत्रिक की मिश्रित। वैद्य की में एक बार वेद मंत्र के द्वारा भगवान का कहीं शिव ग्रह में आभार किया, एक बार उनकी पूजा हो गई, फिर वेद को उठा करके अगर रख दिया, फिर भाव के द्वारा उनकी पूजा कर रहे हैं। पर किसी विशेष उत्सव के अवसर पर थोड़ा बहुत वेद का प्रयोग कर लिया, नहीं तो वैदिक ऐश्वर्यमयी जो पूजा है उसमें नहीं उलझे। तो ये हुई वैदिक उपासना, वैदिक पूजा। तांत्रिक उपासना में भगवान के वैभव उनका किसी यंत्र के भीतर, यंत्र के कोणों के भीतर, यंत्र के जहां कोण बन रहे हैं जो तो शीर्ष है उन शीर्षों के ऊपर भगवान के विभिन्न आयुध, शक्ति, पार्षद, इनका देवी, इनका आराधन किया गया, वो तांत्रिक पूजा हुई। वैदिक तांत्रिक मिश्रित पूजा में कहीं यंत्र भी बनाया और यंत्र के बीच में भगवान की स्थापना करके फिर उनका भोग अर्घपाद्य आचमनी इनके द्वारा उनका पूजन किया गया। ये वैदिक तांत्रिक मिश्रित पूजा जो है वो करते हुए साधक विराजमान। तो ये हुआ ऐश्वर्य सुख, उस ऐश्वर्य सुख के द्वारा जीव को परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो सुख तीन प्रकार के, वैश्विक सुख, ब्रह्म में लीन हो जाने का सुख और ऐश्वर्य सुख। इन ऐश्वर्य सुखों के लिए तीन प्रकार की जो पूजा है वो पूजा की जाए। सिद्ध परमाश्चर्य शास्त्री नित्यम च परमानंदो हमें गोविंद भक्ति, भक्ति के द्वारा सारी सिद्धि, भुक्ति, मुक्ति, ये सब गोविंद भक्ति के द्वारा प्राप्त हो जाएंगी। श्री हरभक्त सुधोदय में प्रार्थना की गई है, एक ग्रंथ का नाम है हरभक्त सुधोदय, उस ग्रंथ में प्रार्थना की गई है कि भूयो भी आचे देवेश भक्ति ग्रहात में, बोले हे देवेश मैं बार बार आपसे मांग रहा हूं कि मुझ में मेरी आप में दृढ़ भक्ति हो या मोक्षांत चतुर्वर्ण फलदा सुदा लभ, ये भक्ति ही मोक्ष पर्यंत सारे चतुर्वर्ण को प्रदान करने वाली है, सुख को प्रदान करने वाली ये दिव्य लता के रूप में ये भक्ति विराजमान है। ये दो गुण साधन भक्ति के निर्बल के क्लेशग्नि और शोधा। भाव भक्ति के जो दो विशेष गुण है उनका निरूपण आगे किया जाएगा, मोक्ष लगता का और सुंदर लगता इनका वर्णन कल के प्रसंग में करेंगे। बोलो श्रृंगार बिहारी गोविंद जय।